απόφαση του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Η φωνή που ακούτε, όχι αυτός που λέει τον τοτό, το άλλο ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται, ανήκει στο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, ο οποίος βγήκε χτες στο press room, χτες στο press room, από εκεί είναι το ηχητικό, και είπε ότι με η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, αυτή που ξέρουμε και αυτή που ξέρουμε τις τελευταίες 2-3 μέρες, δεν εκβιάζεται. Επειδή κάπως μας χτύπησε, αφαιρέσαμε την κομβική λέξη για να έρθει καλύτερα στα μέτρα μας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκβιάζεται. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκβιάζεται. Ε, και, απαντώ εγώ. Ay, que le pasa mi camión. Que le pasa, que no arranca. Con tan buena conducción. Que la ruda la palanca. Η κυβέρνηση εκβιάζεται. Καλέ. Τι κάνετε μέσα στα σεντόνια? Πηδιούνται, κυρά μου, πηδιούνται εντελώς. Ηλίτια είσαι, δεν το βλέπεις. Δεν κάνουν και αυτό ακριβώς. Ή μπορεί να γίνεται και αυτό, ή μπορεί να γίνει έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αλλά όμως να μείνουμε στο βασικό, ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται, όπως λέει ο κύριος Πέτσας. Αν είναι δυνατόν ελληνική κυβέρνηση στον 21ο αιώνα στις αρχές να εκβιάζεται. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει εκβιαστεί σε αυτόν τον τόπο. Όλες είναι ανεξάρτητες, εκλέγονται από τον κυρίαρχο λαό. Δίνει την εντολή ο λαός, πάνε μετά, εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους, τα βάζουν με τα κακώς κείμενα, φτιάχνουν νόμους, δεν παίρνουν τίποτα πίσω από τους νόμους, δεν υπάρχουν κάτω από το τραπέζι διαδικασίες, δοσοληψίες και άλλα τέτοια, δεν παίρνουν καμία εντολή παρά μόνο από τον ελληνικό λαό. Όλες οι κυβερνήσεις το κάναν αυτό, όλες όμως, από την απελευθέρωση και μετά, τον Καποδίστρια και μετά, και δεν έχει ξανασυμβεί, δεν το έχουμε δει ποτέ. Όλες είναι ανεξάρτητες. Απορούμε πώς εδώ με τα μοντάζ εμείς το φτιάξαμε να ισχύει το ακριβώς αντίθετο και το διαφορετικό. Ο Κυριάκος παλιότερα που είχε προκύψει ένα θέμα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμόσαστε, που είχε ρυθμίσει στο Σαββίδι κάτι 37-38 εκατομμύρια, όσα και να ήταν, είχε βγει τότε στα κάγκελα ως αρχηγός αντιπολίτευσης και έλεγε ότι αυτά δεν θα ξαναγίνουν διαπλοκές και τις κατήγγειλε. Η ελληνική δημοκρατία έζησε και ζει στιγμές πολιτικής αλλαγής. Και μάλιστα σε κοινή θέα. Πού είναι ο κύριος Αργενάκης? Ο ΑΕΟ. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Πού είναι ο κύριος Αργενάκης? Ο ΑΕΟ. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Μπροστά στα μάτια μας είδαμε και δυστυχώς εξακολουθούμε να βλέπουμε εκβιασμούς. Αυτό ήταν από τη Βουλή. Αυτό ήταν από τη Βουλή. Έχουμε και τον Τζακαλό, το οποίο ψάχνει τον Αυγενάκη. Όλοι τον ψάχνουν τον Αυγενάκη για να τον δίνουν προφανώς. Και οι Βόρειοι και οι Νότιοι και οι Μεσαίοι και όλοι. Είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας. Ένα wanted τεράστιο απέναντι, πάνω, όχι απέναντι, πάνω από το κεφάλι του Αυγενάκη. Ο Κυριάκος εδώ είναι από την εκείνων των ημερών τοποθέτηση στη Βουλή που λέει για τους εκβιασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ είναι η παλιά η ωραία δήλωση για τον Σαββίδη. Είπατε προχθές η Νέα Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Ήταν προειδοποίηση αυτό που στείλατε ή το είπατε για πανεδεχόμενο από εδώ και αυτό μπρος? Το οποίο είπα, κύριε Αυτιά, ναι, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος θα πρέπει να ντρέπονται, και το επαναλαμβάνω και σήμερα σε εσάς, για αυτό το οποίο έγινε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Μία χαριστική τροπολογία, η οποία χαρίζει 38 εκατομμύρια πρόστιμα από λαθρεμπόρια σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά δίνει μια συνέντευξη, δημόσια επιτίθεται στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, δημόσια στηρίζει τον Πρωθυπουργό. Και μας προειδοποιεί κιόλας ότι θα αγοράσει μέσω μαζικής ενημέρωσης, όχι γιατί θέλει να επενδύσει στα μέσα, αλλά γιατί αισθάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει πολιτική προστασία. Αυτός είναι ο ορισμός, και το επαναλαμβάνω, ο ορισμός της διαπλοκής. Εμείς αυτά τα φαινόμενα δεν θα τα ανεχθούμε. Αυτό είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Και είπατε αυτά... ότι δεν θα δεχθείτε άλλο τέτοιο όχι, πράγμα αυτά, να γίνει, έτσι. Αυτά να τα ξεχάσουν. Είναι προειδοποίηση για κάτι άλλο. Αυτά να τα ξεχάσουν. Οι επίδοξοι νέοι διαπλεκόμενοι. Αυτά να τα ξεχάσουν. Αυτά να τα ξεχάσουν. con tan buena transmisión. Αυτά να τα ξεχάσουν οι επίδοξοι νέοι διαπλεκόμενοι. Ναι, τα ξέχασαν. Τα ξέχασαν όντως. Εδώ έλεγε αλήθεια, ήταν τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, στυλίτευε τα κακό σκήμενα της προηγούμενης κυβέρνησης, τις ρυθμίσεις, τη διαπλοκή στην οποία συμμετείχε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια, όπως όλοι βλέπουν, έχουν τελειώσει αυτά, έχει καθαρίσει το τοπίο και πηγαίνει η κυβέρνηση, πάντα με την εντολή του κυρίαρχου λαού, μην το ξεχνάμε, γιατί αυτός δίνει τις εντολές, αυτός δίνει τα ποσοστά, αυτός εγκρίνει τον μη διαπλεκόμενο και προχωράνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Μέσα σε όλα χάσαμε και τον Ζαγοράκη, είναι μια απώλεια, τον χάσαμε. Υπάρχει στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο ευτυχώς, και να τον χάνουμε βέβαια είχαμε τον Γιώργουλη, αλλά δεν τον χάσαμε από το Ευρωκοινοβούλιο, τον χάσαμε από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια απώλεια όπως και να το κάνει κανείς, παραμένει εθνικό κεφάλαιο όπως λέγαμε χτες. Τότε πριν τις ευρωεκλογές που τις είχαμε το Μάιο πέρυσι, είχε πάει στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά ο Ζαγοράκης να μιλήσει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, να τον δει ο κόσμος, να θυμηθεί και να ψηφίσει. Τότε, αν θυμόσαστε, έπαιζε το σενάριο να είναι και ο Αυτιάς υποψήφιος, αλλά τον έκοψε ο Κυριάκος και έτσι τον κέρδισε η δημοσιογραφία, τον Αυτιά. Για λίγο είχαν συμπέσει σε πάνελ ο Αυτιάς και ο Ζαγοράκης. Θα το πω δημόσια. Όλοι οι φίλοι μου στη Μακεδονία που κάτι περίμεναν, επειδή δεν είμαι εγώ, είναι ο Ζαγοράκης. Και το λέω δημόσια. Σταθείτε δίπλα στον αρχηγό. Φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε στην Ελλάδα. Γιατί είναι ένα πραγματικό παλικάρι. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλημέρα και καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα καλή και καλή επιτυχία, αρχηγέ. Γιατί είσαι παλικάρι. Έτσι βγήκε ο Ζαγοράκης. Επειδή όλοι θέλαν να ψηφίσουν τον Γιώργο Αυτιά, όμως τον απέκλεισε τελευταία στιγμή και όλοι αυτοί οι ψήφοι, όλες αυτές οι ψήφοι, όπως είπε και ο Αυτιάς, είναι σαν να ψηφίζετε το Ζαγοράκη. Ή ψηφίστε εμένα, είναι το ίδιο και το αυτό. Ή Αυτιάς ή Ζαγοράκης, τελικά πήγε ο Ζαγοράκης. Τώρα δεν είναι ο Ζαγοράκης. Αν ήταν ο Αυτιάς, θα ήταν ο Αυτιάς. Είναι αυτά τα παιχνίδια της ιστορίας με τα μεγάλα εθνικά κεφάλαια. Γιατί και ο Αυτιάς είναι ένα μεγάλο εθνικό κεφάλαιο. Το παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και γενικώς έχει δώσει πάρα πολλά στον τόπο. Όχι όσα ο Ζαγοράκης, αλλά έχει δώσει και αυτός πάρα πάρα πολλά. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει καλό κλίμα στην οικονομία. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και εκεί, αν εξαιρέσει τον εμφύλιο και το διχασμό της χώρας σε βόρειους και νότιους, που παραλίγο να διαλυθεί, μπορεί και να διαλυθεί. Μια χώρα που εξαρτάται από δύο ομάδες, η ενότητά της εξαρτάται από δύο ομάδες και η ομοψυχία της. Αν είναι να εξαρτάται από αυτές η ομοψυχία και η ενότητα, ας διαλυθεί. Δεν υπάρχει νόημα, κανένας απολύτως λόγος να υπάρχει μια τέτοια χώρα που είναι τόσο εύθραυστη η ισορροπία της και η ομοψυχία της και η ενότητά της και όλα αυτά που λένε σε διάφορες δηλώσεις όλοι αυτοί που βγαίνουν και έχουν το δημόσιο βήμα. Ενώ λοιπόν πάνε αυτά έτσι όπως πάνε, στα οικονομικά πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο αρμόδιος υπουργός των οικονομικών, δεν θέλει να πανηγυρίσει, όμως το κάνει, πανηγυρίζει. Ποτέ δεν θα με ακούσετε εμένα να θριαμβολογώ. Μπράβο! Ποτέ δεν το έχω κάνει, αλλά είμαστε σε μια θετική τροχιά. Το λένε οι αγορές, το λένε οι θεσμοί, το λένε οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά κυρίως το λέει η ελληνική κοινωνία. Αλλά κυρίως το λέει η ελληνική κοινωνία. Αλλά κυρίως το λέει η ελληνική κοινωνία. Αν κάποια κοινωνία το λέει, αυτό είναι η ελληνική, ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια το λένε και αγορές, το λένε και οι οίκοι, το λένε οι ίδιοι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές. Οι δημοσιογράφοι που είναι πάρα πολλοί, όχι αυτοί που δουλεύουν μέσα στο Μαξίμου, οι άλλοι δημοσιογράφοι που επίσης είναι πολλοί, που δουλεύουν εκτός Μαξίμου, οι οποίοι λένε τα καλύτερα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτή την οικονομία. Ο Σταϊκούρας δεν είναι από αυτούς που θα πανηγυρίσουν, όμως αναφέρθηκε σε όλους αυτούς που πανηγυρίζουν και επικαλέστηκε και την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια τρελή αισιοδοξία, μια τρελή χαρά ότι όλα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά και στον οικονομικό τομέα. Μπορεί να χωριστούμε σε πάνω και κάτω, αλλά η οικονομία μάλλον θα είναι ενιαία από ό,τι μπορώ να φανταστώ, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνουμε στις αγορές και οι Βόρειοι και οι Νότιοι, οπότε πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, πριν τον Σταϊκούρα, σε αυτή τη θέση που προετοίμασε το έδαφος για να πάνε καλά τα πράγματα, ήταν ένας μαρξιστής, όπως όλοι θυμόμαστε, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής θέλησε χτες να δώσει, να σαλπίσει μάλλον, το μήνυμα της νίκης, της ενότητας και της αντεπίθεσης όλων εμάς, όπως είπε. Και δεν έχουμε κανένας από εμάς, όλοι εμάς που θέλει να ονομαστεί κομμουνιστής, ριζοσπάστης αριστερός, σοσιαλιστής προοδευτικός, κανένα άλλο να μην μπορούμε μαζί να αποτρέψουμε αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy mal chofer. Όλοι εμάς που θέλει ονομαστεί κομμουνιστής, ριζοσπάστης αριστερός, σοσιαλιστής προδευτικός. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Όλοι εμάς oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo la cama, ¿qué le puede suceder? Να μην μπορούμε μαζί να αποτρέψουμε αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Όλοι εμάς. Όλοι εμάς, λοιπόν, τους είπε ποιοι είναι το όλοι εμάς. Είναι η μισή Ελλάδα, όχι η Βορειοινότη. Είναι ένας άλλος διαχωρισμός, κρατάει και αυτός χρόνια. Κομμουνιστές, σοσιαλιστές, έκοψε εκεί, κεντρώοι, το Πασόκ έβαλε μέσα. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτά που η τωρινή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση φέρνει. Αυτά είναι τα ίδια ή συνέχεια από τα μέτρα που η προηγούμενη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της αριστεράς πάντα έφερνε. Τότε δεν ήμασταν όλοι. Τώρα ζητάει να είμαστε όλοι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που εφαρμόζει νεοφιλελευθερισμό. Ενώ όταν ο ίδιος εφάρμοζε στην πράξη νεοφιλελευθερισμό με τα οικονομικά μέτρα που έπαιρνε, δεν μας καλούσε όλους εμάς να πάμε να φτιάξουμε το κοινό μέτωπο για αυτά που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Όπως πολύ ωραία είπε, αυτά συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. Ο Πέτσας από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάλι από το press room χτες, πανηγύριζε, δεν πανηγύριζε και αυτός, γιατί είναι και σοβαροί άνθρωποι, δεν πανηγυρίζουν με το παραμικρό. Είπε, αναφέρθηκε στα πολύ καλά νέα της οικονομίας. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας υπήρξε διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα. Η διεθνής διαφάνεια κατέγραψε για τη χώρα μας βελτίωση 7 θέσεων στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς. Ανέβασε τη χώρα στην 60η από την 67η θέση όπου βρισκόταν πέρυσι. Την ίδια στιγμή, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ από ΒΒ- με θετική προοπτική. Αναλάβαμε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, το χρέος να κάνουμε τη χώρα αγνώριστη. Να κάνουμε τη χώρα αγνώριστη. Να κάνουμε τη χώρα αγνώριστη. Εν τη δουλειά νομίζετε ότι κάνουμε εμείς, κύριε Σεμπέκο, κριτσίνια σπάμε? Όχι, δεν σπάνε κριτσίνια, κάνουν τη χώρα αγνώριστη, όπως λέει ο κύριος Πέτσας, και οι πανηγυρισμοί του Αδόνιδος στο ενδιάμεσο, γιατί πάμε πάρα πολύ καλά έξω. Μέσα δεν πάμε και τόσο, όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε, αρκεί μια απόφαση του ή μια, όχι ακριβώς απόφαση, μια άδεια, ένα νεύμα του Αβγενάκη για να διαλυθεί το σύμπαν και η χώρα μαζί με το σύμπαν. Πρέπει και έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και μια ανάλυση μαρξιστικού πάντα τύπου, μαρξιστικού περιεχομένου, από την μαρξιστική σκοπιά, για το τι ακριβώς είναι ο καπιταλισμός, τι αντιφάσεις έχει. Αυτά είναι χρήσιμα πράγματα να τα μαθαίνουμε, γιατί τα βλέπουμε, τα ζούμε. Αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται ο θεωρητικός από πάνω, ο καθηγητής, και στα σπάει φραγκοδίφραγκα για να τα καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας. Αυτός λοιπόν ο μαρξιστής είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Γιατί την ίδια στιγμή που ο καπιταλισμός αυξάνει τις παραγωγικές δυνάμεις ως ποτέ, με φοβερούς ρυθμούς, καταστρέφει λαούς, ανθρώπους, ζωές, την ίδια στιγμή. Γι' αυτό είναι διαλεκτικό. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση μέσα στον καπιταλισμό με δύο αρχές. Υπάρχει η αρχή της επέκτασης αγοράς και υπάρχει η αρχή επέκταση των αναγκών. Αυτή η μεγάλη αντίφαση, μόνο παλεύοντας για την επέκταση της αρχής των αναγκών και των δικαιωμάτων, μπορεί σιγά σιγά να οραματιστείς μια διαφορετική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Μια διαφορετική κοινωνία, δεν το ξέχασε ποτέ και ο Τσακαλώτος όταν έκοβε το ΕΚΑΣ. Για μια άλλη κοινωνία το έκανε όλο αυτό. Υπήρχε όραμα και έπρεπε να συμβεί όλο αυτό, γιατί υπάρχουν αντιφάσεις στον καπιταλισμό, υπάρχουν οι ανάγκες, υπάρχει το κέρδος. Οι ανάγκες εδώ, ο Τσακαλώτος είναι από αυτούς τους αφελείς, καραμπινάτους αφελείς, που πιστεύουν ότι οι ανάγκες θα πάνε πάνω από το κέρδος στον καπιταλισμό, και γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι εμείς που τους καλούσε και πριν να γίνει όλο αυτό, για να έρθουν οι ανάγκες πάνω και να πούν όλοι αυτοί που έχουν τον πλούτο σε αυτό το πλανήτη και σε αυτό τον τόπο: οκ, ως εδώ ο πλούτος, δεν θέλουμε άλλα, αφήνουμε την κυριαρχία μας, την εξουσία μας, την ισχύ μας, και πρέπει αυτά να πάνε στις ανάγκες των ανθρώπων. Έχει ξαναγίνει βέβαια πάρα πολλές φορές στον πλανήτη, γίνεται συνέχεια, επειδή υπάρχει μια κατηγορία θεωρητικών μαρξιστών τύπου Τσακαλώτου, οι οποίοι το ζητάνε συνέχεια και πιστεύουν ότι έτσι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Να τους πείσουμε, με άλλα λόγια, πώς είναι εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, κάπως έτσι. Τους πείθεις, να δώσουν όποτε θέλουν ό,τι θέλουν για να έρθουν οι ανάγκες του συνταξιούχου, του εργαζόμενου πάνω και να υπηρετηθούν όπως πρέπει να υπηρετηθούν. Ανά 5 λεπτά, 10 λεπτά, πρέπει να βάζουμε ένα ηχητικό για να θυμόμαστε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στην διαπλοκή. Νέα και παλιά τζάκια παράγουν τώρα τον ίδιο μαύρο καπνό. Και η οσμή της νέας διαπλοκής είναι ακόμα πιο αποκρουστική. Αυτές οι πρακτικές θα τελειώσουν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους για να ασκήσουν πίεση στην επόμενη κυβέρνηση, ώστε να προωθήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, να το ξεχάσουν. Να το ξεχάσουν. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις του Κυριάκου, είναι ακόμη εδώ η δήλωση αυτή όταν ήταν αντιπολίτευση, ηχούν και ως ανέκδοτα, οπότε ακούμε ανά 5-10 λεπτά ανέκδοτο όταν λέει θα παταχθεί η διαπλοκή σε αυτόν τον τόπο, έτσι όπως ξέρουμε ότι λειτουργεί αυτός ο τόπος. Το manual του τόπου και του οικονομικού συστήματος γράφει διαπλοκή. Δεν γίνεται να λειτουργήσει, όχι εδώ, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική, σε όλες τις χώρες του δυτικού, όπως λέμε, κόσμου. Η διαπλοκή υπάρχει στη Νούγια. Το γράφει ακριβώς, είναι ο νούμερο ένα κανόνας, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτό το κράτος, για να υπηρετεί τη διαπλοκή. Οι κομπαρσαρέοι από κάτω, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, έχουν ανάγκες, αλλά κάποια στιγμή, αν υπάρχει κάποια ρογμή, κάποια χαραμάδα και διεκδικήσουμε με σωστό τρόπο, μπορεί κάτι να πάρουν αλλιώς. Υπάρχουν ως κομπαρσαρέοι για να δουλεύουν, να παίρνουν τα απαραίτητα για να υπάρχουν και την άλλη μέρα για να δουλέψουν και την παράλληλη μέρα για να δουλέψουν, αλλά η διαπλοκή πρέπει να θεριεύει και γι' αυτό θεριεύει. Αυτονόητα πράγματα, αλλά επειδή επανέρχονται με διάφορους άτσαλους τρόπους σε αυτό το ελληνικό πολιτικό τοπίο, οφείλουμε και εμείς να τα θυμίζουμε. Τι κάνει ακριβώς η Νέα Δημοκρατία? Μας το λέει ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο, οξύτερο και πλέον επικίνδυνο πρόβλημα για την επιβίωση της χώρας, της κοινωνίας και του έθνους μας. Η ελληνική δημοκρατία ζει στιγμές πολιτικής αλλαγής. Μπράβο! Μπροστά στα μάτια μας είδαμε και δυστυχώς εξακολουθούμε να βλέπουμε εκβιασμούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Και ο Μπογδάνος ότι η Νέα Δημοκρατία βλάπτει τη χώρα, το έθνος, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά και ο Κυριάκος κυρίως είναι με την ελίτ, είναι με τη διαπλοκή. Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να είναι με την ελίτ και με την διαπλοκή. Με το λαό, κάποιος από αυτούς όχι. Ο λαός θα έπρεπε να είναι με το λαό, αλλά αφού δεν είναι και ο λαός με το λαό, τι να σου κάνουν και αυτοί. Θέλανε να είναι με το λαό, αλλά φύγανε και πήγαν εκεί που πραγματικά ανήκουν. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που δεν είναι ρουφιάνος όπως είναι εδώ το συνθηματάκι που έχουμε κάνει, φτιάξει και το αναπαράγετε κι εσείς. Από την επόμενη Δευτέρα, 3 Φλεβάρι, θα κάνει εκπομπή μια ώρα πριν από εμάς. Θα είναι εδώ, 12 με 1, απόφαση του σταθμού. Φαντασία θέλει πολύ αυτή η απόφαση. Θα είναι λοιπόν, θα παίρνουμε μικρόφωνο. Σε αυτό, από αυτό το μικρόφωνο που μιλάμε, θα μιλάει, θα ακούγεται ο πατριωτικός λόγος του βουλευτού, συναδέλφου κατά τα άλλα, Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Αμέσως μετά θα ακολουθούμε εμείς. Το έχετε πάρει πολύ χαμπάρι από ό,τι γιατί έχει ανακοινωθεί και επισήμως. Γίνεται και ένα παιχνίδι στα social media. Πολύ το σχολιάζεται και στον Αποστόλη μέσα, στο λαό. Θα ακούσουμε στην συνέχεια. 2.11 λοιπόν, 10.80, 8.80 για τις πρώτες εντυπώσεις σας. Όχι μόνο γι' αυτό και για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στον Πειραιά, εδώ στην Αθήνα, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, στο Νότο, τον Εμφύλιο, το διχασμό που θα έχουμε για άλλη μια φορά, τον διαχωρισμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ελληνοφρένια.net, παπάκι. Τι παπάκι, ναι, ελληνοφρένια.net είναι το site.gr. Είναι το. Όχι το παπάκι, χωρίς παπάκι. Το παπάκι είναι αλλού. Κοίταγα το mail και λέω πρέπει να είχα πει πρώτα το mail στη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Radio Παπάκι. Εδώ είναι το παπάκι. Παραπολιτικά.gr. Βιάστηκε να βγει πιο μπροστά. Τα παπάκια το κάνουν αυτό. στο YouTube μας βρίσκεται στο official, από κάτω έχει και subscribe, έχει και διάλογο, κάντε ό,τι θέλετε εκεί. Υπάρχουν πολύ ωραία θέματα για να διχαστούμε, κανονικά όμως να διχαστούμε, όχι για... Ποτέ δεν ήμασταν και ενωμένοι, να το πούμε και αλλιώς, οπότε αφού μας ψάχνουμε αναδιαστήματα, σοβαρά ενωμένοι ποτέ δεν είμαστε. Πάντα υπάρχει ένας διαχωρισμός, σοβαρός όχι αυτός που πάει να γίνει τώρα. Μιλάμε για σοβαρούς διαχωρισμούς, είναι η πάνω και η κάτω. Όχι μόνο σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη χώρα, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνίες. Κάποιες απόπειρες έχουν γίνει κατά καιρούς να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πετύχανε, αλλά προφανώς επειδή ήταν πολύ ισχυρές οι πιέσεις, δεν άντεξαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστές αυτές οι απόπειρες που έγιναν και από ό,τι φαίνεται πάντα θα γίνονται. Τέλος, αυτή τη φλιαρία βάζει ο λαός με το πρώτο του μέρος που μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για ποιο λόγο τώρα θα μου πεις? Όχι, δεν έχω για ποιο λόγο. Καταλαβαίνω ότι έχεις ένα χρέος απέναντί μου έτσι κι αλλιώς. Να με ευχαριστείς για όλα αυτά που σου έχω προσφέρει και μόνο για τη διεύρυνση του πνεύματος, του εγκεφάλου, για τον πολιτισμό. Ξέρω. Και αυτά στα λέω σε σεμνά, στα λέω τώρα έτσι. Λοιπόν, σου ζητάω από όταν ήσουν στο Sky ακόμα το εμβατήριο του Κώστη Μηστρατού, το Ιερό Πόλεμο, με αυτό που ξεκινήσατε. Και δεν το έχω βάλει. Όσες φορές το έχω ζητήσει, δεν το έχω βάλει. Δεν το έχεις βάλει. Μου λες, ναι, θα το βάλω, θα το βάλω. Με γράφεις δεν και που δεν βγαίνει μελάνη. Γι' αυτό το βάλαμε σήμερα, γιατί σε θυμόμουν. Λέω, εμένα θυμήθηκε και το άλλο. Μα τι νομίζεις, για κανένα άλλο λόγο, σε είχα στο μυαλό μου από τότε, από το Sky. Άμπραβο, από τότε. Άντε φιλιά, ευχαριστώ. Να σου πω τώρα, θα γίνει πουτά. Φαντάζομαι τώρα με ερυθρού στρατού και με Μπογδάνου που σα έρχεται εκεί πέρα και τα λεφτά γίνονται τη πουτάνα. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο Μπογδάνο. Δεν είναι Ρουφιάνο, ξεκινάμε από αυτό. Που δεν είναι Ρουφιάνο. Τώρα που θα είναι στην προηγούμενη ώρα από εσά. Θα κάνουμε φιέλο, μην αγχώνεσαι, θα κάνουμε φιέλο. Τι. Το θέμα ποιο είναι, αν έχει ελάχιστη αξιοπρέπεια, όπω έχει δηλώσει ελάχιστε φορέ ότι είναι αξιοπρεπή κτλ. Θα πρέπει κάθε φορά που θα τελειώνει την εκπομπή του να λέει ακολουθούν οι συκοφάντε Ελληνοφρένεια. Το ντουο συκοφαντών πρέπει να λέει. Μπράβο, αλλά κάτι μου λέει ότι θα λέει ακολουθούν τα παιδιά τη Ελληνοφρένεια κτλ. Θα το πει να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλά, δεν ξέρω, είναι και κομπλέξο, δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών, οι οποίοι με μία προβιά, ας πούμε, δημοσιογραφική, κυκλοφορούν στα διάφορα μέσα και λένε πράγματα στα οποία εγώ δεν δίνω την παραμικρή σημασία. Μα δουλεύετε τώρα. Ναι. 12 με 1 θα είναι ο. Δεν είναι με Ρουφιάνο και 1 με 2 θα είσαι εσείς. Τι να σου, εγώ φτιάχνω το πρόγραμμα, τι μου το λες. Όταν ο ένας θα βγαίνει και ο άλλος θα μπαίνει, τι θα γίνεται. Θα αποφεύγουμε ένας τον άλλον, αυτό θα γίνεται. Είναι απλά τα πραγματάκια. Ευτυχώς μεσολαβεί δελτίο ειδήσεων. Αποστολή, γιατί κόπηκε η γραμμή. Δουλεύω στην ταξί. Τι θα έγινε δηλαδή όταν θα έρθει ο δεν είμαι Ρουφιάνο εκεί πέρα. Ο ένα θα μπαίνει και ο άλλο θα βγαίνει. Ευτυχώς μεσολαβεί δελτίο ειδήσεων. Οπότε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συνάντηση την αποφεύγει. Άντε πάλι. Αυτό το ταξίδι σου κάνει καλό σήμα. Έλα. Το ταξί λέω πρέπει να το πουλήσουμε σε ιδιώτες γιατί δεν έχει καλό σήμα μέσα. Ούμπερ, Ούμπερ και Άγιος ο Θεός. Ούμπερ, αυτό το ωραίο, ξέρεις. Σε όλο τον κόσμο έχει, αμάν εσείς. Έλεος, Νέα Δημοκρατία έχουμε. Έχει όλο τον κόσμο εκτός από εδώ. Επειδή είστε κομπλεξικοί εσείς και παίρνουμε Ούμπερ με ενοχές. Δώσ' το στον ιδιώτη εκεί πέρα που ξέρει, εσένα δεν έχει σήμα. Η Ούμπερ θα σου έχει βάλει και πιάτο από πάνω. Φιλαράκι μου, καλό, έχει γίνει πολύ δύσκολο, δε φίλε. Ποτέ δεν ήμουν εύκολο να ξέρει, απλά εσένα σε δεχόμουν. Να σου πω, σε έπαιρνα να πω κάποια μαλακία για αυτού του παππούδε, να του ακροατέ. Θέλω να συνευρεθεί με τον Μπογδάνο τώρα. Καλά, το έχουν σχεδιάσει καλά στο μυαλό του. Αλλά άκουσα αυτό το φασίστα που δεν είναι φασίστα και την άλλη την πλαμπέλη, ρε φιλέ. Τι να πω, σταματάει το. Έχουν φτιάξει ένα ωραίο συνεφάκι όλοι για να δικαιολογήσουν τη μαλακία του. Έτσι, για να ανεχτούν αυτό που συμβαίνει. Λες και θεωρούν μάλλον ότι είναι στο απειρόβλητο. Ότι κάποια στιγμή δεν θα φτάσει σε αυτού αν γίνει κάτι. Τόση μαλακία κυκλοφοράει δηλαδή στον κόσμο, έτσι. Και παραπάνω, μην αγχώνεσαι. Το ξέρω, ρε φιλαράκι μου, το ξέρω. Φιλαράκι μου καλό, εγώ πάντως ξέρεις πως σε φαντάζομαι με τον Μπογδάνο. Με γάντια χειρουργείου, να δίνω χειραψία, τι. Όχι, όχι, όχι. Με μάσκα. Αρβίλα μυτερή και κλωτσίες φιλέ, αρβίλα μυτερή και κλωτσίες. Φιλιά στα κολομέρια. Το καλό της υπόθεσης, φίλε, τελικά, είναι ότι το φασίστα, σαν λέξη, εξακολουθεί να θεωρείται βρυχιά. Τώρα, που το κολλάνε δεν έχει σημασία, δεν ξέρουν, είναι ηλίθιοι, ας πούμε. Αλλά το καλό ότι θεωρείται βρυχιά είναι ότι δεν μπορεί να βάλει το ίδιο τον κομμουνιστή, τον αντιφασίστα, με το σύγχαμα το φασίστα. Αυτό ακόμα είναι κάτι θετικό που υπάρχει. Είναι κάτι θετικό, βέβαια, προσπαθούν να το εξισώσουν με τα γνωστά αυτά τα περί δύο άκρων και κόκκινου φασισμού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αλλά κανείς νοήμων δεν τα πιστεύει αυτά, οπότε μια χαρά. Μήπως είστε λίγο ερυθροί. Θα το έλεγες. Πώς να σου το πω. Σαν να σε έχουν πυρπηλέψει και πόνεσαι, είμαστε ερυθροί. Αυτή την απόχρωση. Ναι, αυτό το ροζ το λίγο που σκουραίνει. Που έχει το χρώμα της σκουράδας. Το λίγο το ροζ, ναι. Το δουλεμένο το ροζ όμως. Από αυτό που απελευθέρωσε το Auschwitz. Όχι της BBB το ροζ. Αυτό το Auschwitz, μπράβο. Μπράβο, το στρατιωτικό, το κλασικό, μωρέ, το στρατού, του Ρώσικου, ναι, το γνωστό. Το καταπονημένο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο, οξύτερο και πλέον επικίνδυνο πρόβλημα για την επιβίωση της χώρας, της κοινωνίας και του έθνους μας. Εδώ όμως συκοφαντεί τώρα, συκοφαντεί ο Μπογδάνος στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να βγαίνει από το βήμα της Βουλής και να λες ότι αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι κίνδυνος για την πατρίδα, το έθνος, τη χώρα. Δεν είναι και βουλευτής κυβερνητικός. Πρέπει να λάβει μια απόφαση. Το είπε έτσι ακριβώς όπως το ακούσαμε. Εμείς το μεταδίδουμε γιατί είμαστε καθρέφτης, είμαστε μέσο ενημέρωσης. Το καταλαβαίνει ο καθένας και η εκπομπή. Και ως μέσο ενημέρωσης έχουμε και ειδήσεις που πρέπει να τις ακούσουμε. Είναι από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Πέμπτη συνεχόμενη μέρα όπου ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σηκώνει το τηλέφωνο στην Άγγελα Μέρκελ θέλοντας να δείξει έτσι την ενόχλησή του για τη διάσκεψη του Βερολίνου. Παρά τις αναπάντητες κλήσεις, ο Πρωθυπουργός μας κρατάει σαβράχος. «Δεν θέλω ούτε να τη βλέπω», φέρεται να δήλωσε, ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας και σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, βεβαίως αρνήθηκε να φάει γερμανικά λουκάνικα. Μόνος του πραγματοποίησε πριν λίγο στη Βουλή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ο βουλευτής Κωνσταντίνος Ζουράρης. Η διαδικασία διήρκησε 5 λεπτά και έγινε για να δείξει τη διαφωνία του βουλευτή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε ο ίδιος, ήρθα στη Βουλή και μόνος μου συμμετείχα σε μια διαδικασία όπου εισηγήθηκα και ψήφισα για νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας. Στην υπενθύμηση των δημοσιογράφων ότι η διαδικασία εκλογής Προέδρου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Ζουράρης απάντησε «Στα μέζεα των μεζεών μου, καυλοπυρέσων μπρόκολων ενδόξων και κουνουπιδιών ηρωικών». Συνεχίζεται με μεγάλη αποτυχία η διαδικασία διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις χθες γράφτηκαν 14 άπλητοι ΣΥΡΙΖΕΙ στο κόμμα. 5 από αυτούς προέρχονταν από το Παπανδρεϊκό Πασόκ, 4 από το Σημιτικό Πασόκ, 2 ήταν αυριανιστές, ενώ οι υπόλοιποι 3 ήταν οι ντελιβεράδες που έφεραν καφέδες και τυρόπιτες στα γραφεία και μέχρι να φύγουν είχαν λάβει την κάρτα μέλους του κόμματος αντί για μπουρμπουάρ. Μεγάλο τηλεμαραθώνιο διοργανώνει η ΕΡΤ για την οικονομική ενίσχυση του Χάρη και της Μέγκαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του καναλιού, ο τηλεμαραθώνιος έχει σκοπό την στήριξη των δύο νέων που αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο της βιοπάλης. Να ανοίξουν τα φτερά τους σε ένα κόσμο αδικίας και απληστίας. Τον τηλεμαραθώνιο θα παρουσιάσει ο Σάκης Ρουβάς, ενώ θα τραγουδήσει ο Σάκης Ρουβάς. Εμφάνιση έκπληξη θα κάνει ο Σάκης Ρουβάς, συμμετέχοντας σε ένα ντουέτο έκπληξη με το Σάκη Ρουβά. Καιρός. Να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Έμα πια. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Οι ειδήσεις από την ελληνική βουλή είναι ότι πέρασε η τροπολογία για το ποδόσφαιρο με 156 ναι. Πριν λίγο το ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης ο Προεδρεύων. Οπότε έχει περάσει η τροπολογία. Οπότε μάλλον θα διχαστούμε. Άντε, να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα. Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα, γιατί το λέει ο Βελόπουλος, τα έχει πει στη Βουλή, γινόμαστε Ιουγκοσλαβία. Και εγώ κρύω κόδωνα να συγκινδύνω ακόμη και στους φίλους μου του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων. Ξέρετε πώς διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, κύριε Υπουργέ. Εσείς θυμάστε, γιατί ήταν εκεί, στην Κρική. Η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε, κύριε συνάδελφοι, από την κόντρα μεταξύ των ομάδων Κροατίας και Σερβίας. Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Ήδη χθες αναρτήθηκε πανό, δυστυχώς στην Τούμπα, που μιλούσε για διχασμό της Ελλάδος. Ναι, εδώ είναι η φωνή της λογικής. Τον έχει στείλει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού μέσα στο κοινοβούλιο και κάνει παραλληλισμούς για το πώς διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Θυμόμαστε όλοι πώς διαλύθηκε. Παίζανε πάρα πολλοί παράγοντες εκεί, ήταν και διαφορετικές εθνότητες. Ήταν τα παιχνίδια των μεγάλων, άλλα τα συμφέροντα των Γερμανών που επέτειναν τη διάλυση, την ενίσχυσαν και την έκαναν ό,τι μπορούσαν τότε στις περίφημες συσκέψεις το 90-91. Ήταν η Αμερική με τα δικά της παιχνίδια. Γενικώς δεν υπάρχει καμία σύγκριση Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας στο συγκεκριμένο θέμα. Παρόλα αυτά, εδώ ο Βελόπουλος με την ψύχρεμη και συνετή φωνή μιλάει και κάνει τους παραλληλισμούς, θέλοντας ο ίδιος να πει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό και δεν πρέπει να το συζητάμε γιατί ρίχνουμε λάδι, αλλά ρίχνει λάδι ο ίδιος στη φωτιά όλου αυτού. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό, το συνέχισε και παραπέρα. Αντί να κάνετε τους πυροσβέστες, κάνετε τους εμπριστές εσείς. Και αναφέρομαι στην ιστορία του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Θα τα πω σε λίγο εδώ, χωρίς καμία οπαδική διάθεση, αλλά στη διάθεση της λογικής. Ότι πάτε να διχάσετε ένα λαό με τις ανοησίες ενός υπουργού σας. Εάν δεν σταματήσει χθες αυτή η ιστορία, φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό, κύριε συνάδελφε, από το Βορρά, θα σας βλέπω και σας βουλευτή κάποιου άλλου κοινοβουλίου όπως θέλουν κάποιοι. Προσέξτε το αυτό. Κρούω κόδωνα κινδύνου. Και δεν είναι οπαδικό το ζήτημα, είναι εθνικό. Δύο κοινοβούλια, δεν μας φτάνει το ένα, θα έχουμε δύο κοινοβούλια. Θα αποφασίζει το πάνω κοινοβούλιο, το κάτω κοινοβούλιο. Κάποιοι βουλευτές που μου έρχονται τώρα στο νου να μείνουν στο κάτω κοινοβούλιο. Εδώ δίπλα μας τους θέλουμε. Τον Μπογδάνο, τον Άδωνη, δεν χρειάζεται να φύγουν μακριά. Τους θέλουμε εδώ κάτω. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος όπως καταλαβαίνετε. Σειρά έχει μετά από αυτό τα διχαστικά του Βελόπουλου και τις εικόνες που δημιουργεί. Ο λαός στο δεύτερο μέρος. Εμένα δεν μ' άρεσε να κατηγορούν τον κόκκινο στρατό, ο οποίος νίκησε τον Χίτλερ και τον φασισμό. Τον ερυθρό πιο κόκκινο. Τον ερυθρό, ναι, το μαύρο φασισμό νίκησε. Και έβαλε και τη σημαία στο Βερολίνο. Ο φασισμός είναι ένας, δεν θέλω να σε ταράξω, δεν υπάρχει μαύρος και άλλο χρώμα. Ένας μαύρος και άραχνος. Ένας είναι. Ό,τι πεις εσύ. Αναρωτιέμαι αυτός ο κόκκινο στρατός το 1990 που καταρρέσανε τα σύμπαντα που ήταν και δεν έριξε ούτε πιστολιά. Πέστατε. Ήταν θέμα χρόνου να την πεις βέβαια, αλλά το κατάλαβα, ναι. Που ήταν κρυμμένο, δε. Εγώ πιστεύω συνθηκολογήσανε. Τέλος πάντων, τώρα μην το ανοίγουμε το θέμα. Όμως κάπου εκεί πάει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόκκινος στρατός τότε θα έπρεπε να συνεργαστεί με τον συνασπισμό τότε για να κάνουν κυβέρνηση, αλλά δεν το κάνανε. Ναι, έχεις δίκιο. Ήμουνα στο Βερολίνο γιατί δούλευα τότε με την οικογένεια ήμουνα και τα είδα αυτά που τον γκρεμίζανε το τείχος και ήμουνα τυχερός γιατί. Γιατί πήρατε πέτρα? Δίπλα ήταν Ρώσοι και πουλάγανε παράσημα. Κακό αυτό βέβαια. Γιατί καλό, και εγώ έχω πάρει, έλα τώρα. Για μερικά δολάρια και πήρα και εγώ και πήρα ένα καπέλο να το φορέσω τώρα. Τις απόκριες τι λες, είναι από ταγματάρχη. Να το βάλεις, θα είναι αυτό που λέμε μου ή καπέλο, βάλ το. Μπράβο, το κάμανε μου ή καπέλο. Τώρα σου ταιριάζει. Και εγώ νόμιζα που είσαι ρεβιζιόνι, έκανα λάθος. Εγώ ρεβιζιονιστής, ξέχνα το, όχι. Ρεβιζιονιστής μόνο και μόνο που έχει το βυζί μέσα, αλλιώς για άλλο λόγο δεν είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι, όταν ήρθε ο Τσόρτσιλ, το 45. Έτσι, γιατί για τον Τσόρτσιλ δεν τα λέτε, αυτά δεν συμφέρουνε. Όταν έμεινε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί σταματήσανε την ανατίναξη του ξενοδοχείου από συναγωγή. Και τους γύρισανε πίσω η ζαχαριατική καθοδήγηση του Κουκουέ. Αν όλο αυτό το κάνετε χωρίς ναρκωτικά, εγώ θα πρότεινα να το πουλάτε και έξω, στη μαύρη. Θα έφευγε το ξενοδοχείο ο Τσόρτσιλ και τα Τσορτσιλάκια. Γιατί τους γύρισανε πίσω? Όντως υπάρχεται. Γιατί τον Ζαχαριάδη τον εκκρεμάσανε στη Σιβηρία. Πες και για το Βελουχιώτη τώρα, γιατί δεν τα λέτε? Και το Ρόλεξ του Κουτσούμπα, έλα. Έλα ρε σύντροφε. Μην ξεχάσω τώρα την κόρη τη Παπαρίγα. Άστα τώρα, μην μου ανοίξει και με το στόμα, εδώ είμαι να τα πω. Κοπέλα. Απόστολε. Έλα. Απόστολε. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Απόστολε. Ο Απόστολος είμαι εγώ, δεν ξέρω ο τι θες τώρα. Από Θεσσαλονίκη. Α, έλα. Τι καλά. Έλα, τι ωραία που χάρηκα που σε άκουσα. Τι καλά. Χαχα. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι. Μάλιστα. Λέγε τι θες τώρα. Είσαι αρχηγός. Εγώ ψήφισα Λεβέντη και χαίρομαι το Λεβέντη. Όντως, τους ψάχνουμε αυτούς. Όντως ψήφισες Λεβέντη. Ναι. Δεν σου κόψε κομμάτι. Μάλις, αυτό που λέει, κάποτε δεν με πιστεύανε. Τώρα και τα ζώα θα με πιστέψουνε. Είσαι από τα ζώα που το πιστέψανε. Προκειμένου να ψηφίσω τη Σκύλα ή τη Χάριβδη, αυτά που ψηφίζουν το 72% των Ελλήνων, προτιμώ το Βασιλάκο μου. Αλίμονο. Γιατί δεν το ξαναβάλατε στη Βουλή, δεν κατάλαβα. Τι να κάνω εγώ, φταίω. Αφού οι Έλληνες οι περισσότεροι λαμόγια. Να γίνεται πολύ, δεν κατάλαβα. Πού το έχεις, στο Βελόπουλο το ρίξες τώρα? Ποιο Βελόπουλο, Βασιλάκη, Βασίλη. Απάλι. Τη Λατρεία. Δεν πήγε καλά. Τον αρχηγό. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, για την Ελληνοφρένεια. Ναι, για την Ελληνοφρένεια, τι θέλετε. Αχα, ο Αποστόλης είσαι. Ναι, ο Αποστόλης είμαι, τι έγινε. Ναι, ρε Αποστόλη, τι γίνεται. Έχω βρει καμιά φωτογραφία σου, να πούμε, κάπου στα σιρτάρια. Και πώς σου φάνηκε, πέρασε καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Κάνε του τη χάρη να εμφανιστεί, δεν είναι κακό. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Καθόλου κακό. Εξάλλου θα πρωτοτυπήσεις και νομίζω ότι σου ταιριάζει να πρωτοτυπήσεις. Ναι, οπότε ναι. Για άλλη μια φορά συν θα είσαι. Κάνε το στη χάρη αυτή και δεν χρειάζεται να βγω στον αέρα. Δεν υπάρχει λόγο. Γιατί να μην βγεις, να βγεις, γιατί να μην βγεις. Με χαρά να σε ακούσουμε. Δεν υπάρχει λόγο, εντάξει, αλλά απλά το λέω. Κάνε το στη χάρη. Να σου πω, εσύ σας ζητάριος αυτή τη βρήκες από παλιά. Πολύ παλιά. Ναι, τι κάναμε. Τώρα άστο, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά τέλος πάντων. Γιατί απλά, δεν χρειάζεται. Δεν είμαι εγώ προδότης, δεν είμαι. Κώστας είμαι κι εγώ, αλλά όχι Ρουφιάνος. Μα πώς, και μόνο που το αναφέρεις, κάτι είναι κι αυτό. Για κάποιο λόγο το λες. Πρέπει να δώσεις το στοιχείο, δεν είναι έτσι. Ο Ρουφιάνος δίνει στοιχεία. Α. Ο πληροφοριοδότης πιάνω είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε θα λέγαμε ότι είσαι απλός πληροφοριοδότης. Πληροφοριοδότης, ναι. Όχι Ρουφιάνος. Ο Ρουφιάνος το κάνει για ίδιο όφελο. Α, θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι απλά προειδοποιείς. Όχι, βρεσί, για κανέναν λόγο. Αλλιώς θα προτείνω φασολάδα ή γίγαντες. Και φόρα. Όχι, όχι, και θα είχα πριν από λίγο φασολάδα. Σε παρακαλώ, μην. Τέλεια. Πάρε φόρα και έλα να μου κλάσει τα αρχίδια. Η ελληνική δημοκρατία ζει στιγμές πολιτικής αλλαγής. Μπράβο! Και μάλιστα σε κοινή θέα. Μπροστά στα μάτια μας είδαμε και δυστυχώς εξακολουθούμε να βλέπουμε εκβιασμούς. Είναι ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μιλάει για τους εκβιασμούς γενικώς που δέχεται και όπως κάθε Πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο λέει ότι δεν θα δεχτούμε εκβιασμούς. Δεν θα δεχτούμε εκβιασμούς. Και τελειώνει, επειδή το λέω από την αρχή και κάποιοι το φέρανε στα του Σαββίδη, είναι γενικής χρήσεως αυτό, αφορά κάθε κυβέρνηση και κάθε εκβιασμό που γίνεται στην κάθε κυβέρνηση. Αυτό είπαμε είναι στο μάνιουαλ του συγκεκριμένου πολιτικο-οικονομικού συστήματος του δυτικού κόσμου. Οι ολιγάρχες να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις. Σήμερα έχουν αυτά τα ονόματα, χτες είχαν άλλα ονόματα, χτες ήταν άλλες κυβερνήσεις, σήμερα είναι άλλες κυβερνήσεις, όμως συνεχίζεται αυτό για πάντα. Μην το φέρνετε στο σήμερα, επειδή σήμερα συνέβη αυτό που συνέβη, ισχύει για πάντα. Αυτό είναι, αυτή είναι εδώ η άποψη δική μας, ισχύει πάντα. Γι' αυτό υπάρχουν ριζικές λύσεις. Δεν αλλάζει αυτό όταν αλλάζει η κυβέρνηση, ούτε όταν αλλάζει ο ολιγάρχης. Τα ονόματα αλλάζουν. Κατά τα άλλα, όλα γίνονται κανονικά και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός και εξόφθαλμα, όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στα σοβαρά της εποχής τώρα, το βράδυ της Δευτέρας στο Μαραθώνα, ένας μετανάστης εργάτης γης πήγε να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του, αυτά που είχε δουλέψει. Ο εργοδότης εκεί σήκωσε ένα όπλο και του έριξε. Σήκωσε την καραμπίνα και του έριξε. 23 χρονών ήταν ο μετανάστης εργάτης. Ο δράστης, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τράπηκε σε φυγή. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά ο εργάτης. Και από ό,τι μου στέλνουν μήνυμα εδώ, το Σάββατο, τη 1 Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή, στις 5 το απόγευμα, θα γίνει κινητοποίηση του Συνδικάτου Τροφίμων Ποτών Νομού Αττικής μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου Ανατολικής Αττικής για τη δολοφονική επίθεση στον εργάτη γης μετανάστη στο Μαραθώνα. Συγκέντρωση 5 ώρα το απόγευμα στο ΚΕΠ. Στον Μαραθώνα και όπως λένε εδώ τα παιδιά εκεί, εξασφαλίζουμε όλη τη συμμετοχή μας και καλούμε ευρύτερα και κινητοποιούμε όσο πιο πολύ κόσμο μπορούμε μέχρι την Παρασκευή. Πες το όσες περισσότερες φορές μπορείς, μου λέει η Θήμιο. Το είπα τώρα μία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, αρκεί να το θυμηθούμε και να έχουμε εδώ και χρόνο να τα πούμε. Αυτά είναι τα σοβαρά της εποχής και αυτά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και ολιγαρχών συνεχίζονται. Και στη Μανολάδα κάτω και εδώ και σε άλλους χώρους δουλειάς. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ βγάλανε και τα όπλα και κυνήγησε ο εργοδότης τον άνθρωπο που ζήτησε τους μισθούς, τα δεδουλευμένα, όχι κάτι παράλογο. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, συνάδελφος, ο οποίος μιλάει στην Βουλή, μιλάει για την καθαρότητα της χώρας και του λαού μας, επειδή ήρθε αυτό το νομοσχέδιο αυτές τις μέρες για τα 2.000 που θα δίνει το ελληνικό κράτος σε όποιους γεννάνε παιδιά. Εκεί λοιπόν ο Μπογδάνος έθεσε ένα θέμα ηθικής. Θέλω να αναφερθώ στις σωστές προβλέψεις ώστε η αρρωγή αυτή να αφορά μόνο όσους ηθικά την δικαιούνται και να μην λειτουργήσει ως κίνητρο προσοδοθυρίας και αλλίωσης της πληθυσμιακής συνθέσεως της πατρίδας μας. Η σοφή πρόβλεψη της 12ετούς μόνιμης και νόμιμης διαμονής στερεί την δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτής της σωστής πολιτικής από παρανόμως εισελθόντες και εδώ διαμένοντες μετανάστες. Ναι, αλλά υπάρχουν μετανάστες που μένουν πάνω από 12 χρόνια και πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο και αν ξαναγεννήσουν θα το πάρουν και αυτοί το επίδομα. Θέτω θέματα δηλαδή, γιατί βλέπω ότι αλλοιώνεται η εθνική σύσταση. Είναι η σύσταση, λες και είμαστε σαρδέλες μέσα σε ένα κουτί. Αλλοιώνεται η σύσταση και του προϊόντος και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί είμαστε καθαροί εδώ φιλοί, δεν έχουμε προσμίξεις. Και τώρα πάει ο Μητσοτάκης ο δεξιός να δώσει το διχίλιαρο και μην γεννήσουν όλοι οι άλλοι. Και είναι ένα σχέδιο του Ερντογάν και αυτό θέλω να πω. Όπως έχουν έρθει στα νησιά, έτσι είναι και αυτό είναι ένα σχέδιο του Ερντογάν που δίνει το διχίλιαρο στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το δίνει στους γενοβολάνε. Οι Έλληνες δεν πολύ γενοβολάνε. Ξέρουμε πώς αλλιώς διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Γενοβολάνε οι ξένοι. Οπότε θα έχουμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Δεν τα έχει πιάσει εδώ ο συνάδελφος Μπογδάνος. Αλλά πρέπει να τα θέσει κάποιος για να ξέρουμε τι ακριβώς Θα γίνει. Ο Τσακαλώτος είναι πάρα πολύ ωραίος όταν μιλάει, κυρίως όταν κάνει Σαρδάμ. Βέβαια εδώ είχε πολύ δύσκολο έργο, ήταν πολύ πιθανό να κάνει το Σαρδάμ και το έκανε. Η κυρία Μεδόνη μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα διχασμού του ελληνικού λαού. Ποιος το προκάλεσε αυτό? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο κύριος Αβγενάκης έβαλε δύο ανθρώπους δικούς του στην Επιτροπή? Είναι ή δεν είναι αλήθεια, αφού τους έβαλε, μετά είπε ότι δεν του πολύ αρέσει το πόρισμα? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι για να διορθώσετε αυτά τα δύο λάθη φέρνετε μια τροπολογία που ουσιαστικά παρεμβαίνει ευθέως στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και μάλιστα καθώς βρίσκεται υποεκδίκηση η υπόθεση. Υποεκδίκηση η υπόθεση. Εντάξει, τώρα ήταν η λέξη εκδίκαση και η λέξη εκδίκηση. Προφανώς θα έκανε το Σαρδάμ. Ο Τσακαλώτος εδώ το κάνει σε λέξεις που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Δεν θα το έκανε τώρα εδώ που είναι μόνο εναφωνίαν. Έτσι λοιπόν, η υπόθεση βρίσκεται υπό εκδίκηση. Όμως λέει αλήθεια αυτό το Σαρδάμ, γιατί είναι σε εκδίκηση. Η όλη υπόθεση, όπως βλέπετε, όπως νιώθετε και όπως θα δούμε να εξελίσσεται. Κυριάκος Μητσοτάκης, τελευταίο ηχητικό για σήμερα. Μας θυμίζει ποια παράταξη σε αυτόν τον τόπο που κυβερνάει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει βάλει τέλος και έχει δώσει μάχες αποτελεσματικές και νικηφόρες κατά της διαπλοκής. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Είχα το θάρρος να τις αναλάβω στο παρελθόν. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Χριστός. Για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Να σας θυμίσω, για όσους δεν το θυμάστε, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εφήβρε τον όρο διαπλοκή και πολεμήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο κανένας. Μπράβο. Ο Κώστας Καραμαλής συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Μπράβο. Και βέβαια και η τελευταία κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία σταθεροποίησε τη χώρα, βρέθηκε και αυτή στο τέλος. Εμείς που ήμασταν υπουργοί το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, στο στόχαστρο σχεδόν όλων των επικοινωνιακών συστημάτων. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, όχι από τον πόλεμο, από το 70 και μετά, έχει δώσει μάχες και αναφέρει τα εξής τρία παραδείγματα. Μάχες κατά της διαπλοκής. Ότι ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εφήβρε τον όρο διαπλοκή. Αυτό είναι τεράστια μάχη. Να κάτσεις να σκεφτείς ποια λέξη θα βρω για αυτό που συμβαίνει. Άρα είναι μάχη νικηφόρα. Ο Καραμαλής ο Κώστας συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Συγκρούστηκε ο Καραμαλής με τα συμφέροντα. Όλοι το θυμόμαστε. Τέτοια σύγκρουση δεν έχει ξαναγίνει σε αυτόν τον τόπο, αφού τον ρίξαν και τα συμφέροντα, να το πούμε και αυτό. Για το Δε Σαμαρά και την κυβέρνησή του πριν τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ότι όσοι ήταν υπουργοί είχαν περάσει πάρα πολλά, είχαν ταλαιπωρηθεί από τη διαπλοκή. Θυμόσαστε εσείς κάτι σχετικό για το Σαμαρά, για τον Καραμαλή? Για το Μητσοτάκη, ναι, εφήβρε τον όρο διαπλοκή, τον πατέρα. Ισχύουν αυτά, κάπως έτσι αντιλαμβάνονται τις μάχες, κάπως έτσι αντιλαμβάνονται και τις νίκες. Και επειδή μιλάμε για νίκες, και επειδή ο κόκκινος στρατός έπαιξε πολύ αυτή τη βδομάδα, υπάρχει ανάγκη, εμείς εδώ τουλάχιστον το έχουμε μεγάλη ανάγκη, να βρούμε το δικό μας κόκκινο στρατό. Μας βοηθάει λίγο και ο Ορέστης Ντάντος. Που σφίγγει στο λαιμό μου η θηλιά τους. Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Thank you. λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου ανταρτικά τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Εδώ και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Μετά το τραγούδι ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Α, τι είπε, ότι θα... Θα αποχωρήσει, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Τα άμαθα. Να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, ναι. Τα άμαθα. Το φοβερό ποιο είναι, ρε εσύ. Ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία ένα think tank. Καλά, δεν το συζητάμε. Και ποιος θα το πω και ελληνικά, θα το πω μια δεξαμενή σκέψη. Το λέω γιατί τώρα αυτή, το ότι βγήκε ευρωβουλευτής δεν πάει να πει ότι ξέρει και αγγλικά. Είναι η άχρηστη, ρε. Συγγνώμη, η άριστη, ρε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και έπιασε ρε ο Κούλης και βιάστηκε να το διαγράψει ρε πρωί-πρωί. Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί. Ευρωβουλή χωρίς το Ζαγοράκι. Όπα, κάτσε, περίμενε. Έχουμε τον Γεωργούλη. Ρέμισε, δεν τρέχει τίποτα. Ισορροπή κάπου έρχεται. Έχουμε την άλλη που ήταν μοντέλο, πώς τη λένε, του Ανέλ που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Την Κουντουρά, την Κουντουρά. Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεύτερο θέμα, Αποστόλη. Κιάβασα χθες ένα site. Παιδιά, αν αληθεύει αυτό, αν αληθεύει, παιδιά πρέπει να φύγουμε όλοι από την Ελλάδα. Καταρχάς να φύγετε, μπας και σωθούμε από τους Έλληνες που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Άσε με, Αποστόλη, να μιλήσω, να σου πω κάτι. Μα δεν μιλά. Τον Οκτώβρη, ακούσε το Έλληνες, συνέλληνες. Η Μενεγάκη λέει σταματάει τα τηλεοπτικά και πάει Ηνωμένες Πολιτείες, ρε παιδιά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Επιτέλους, να γίνει μια Ellen DeGeneres η σωστή. Να όχι αυτό κάτι. Το τσικό που έχουμε που κάνει και εκεί στην Αμερική που το βλέπεις. Εμείς ξέρουμε. Εμείς. Οι Έλληνες έχουν ανακαλύψει τον ντετζενερισμό. Εμάς δεν μας σκέφτεται κανείς, ρε παιδιά. Κάποιος να τη σταματήσει, να τη αλλάξει γνώμη, ρε Αποστόλη. Να βάλεις δορυφορική, ρε μαλάκα. Εσύ έχεις τη δύναμη, δεν την έχεις. Εγώ έχω δορυφορική. Άλλο θέλω να σου πω. Προσπάθησε, ρε φίλε, εσύ να τη σταματήσεις. Προσπάθησε, κάνε κάτι, ρε παιδιά. Έχω πέσει σε ηλικίες πια, δεν θέλω να σταράξω. Έχω πέσει σε ηλικίες. Το έκανα αυτό το MILF thing, το έκανα. Το έχω ρίξει λίγο τώρα. Έλα να σου πω, αν είναι οικονομικό το θέμα, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι. Μια συναυλία, βεβαίως. Μια συναυλία στήριξης για μένα. Και ένα τελευταίο. Η δήλωση που έκανε τώρα την άκουγα που έλεγε ο Θήμιος για τον Κούλη που είπε για τον Ερυθρό Στρατό. Για τον Ερυθρό Στρατό, πρόσεξε. Ναι, πρόσεξε. Δεν μπορεί ο τύπος να πει ούτε κόκκινο στρατό. Προτείνω να αλλάξουμε κάποιες ονομασίες. Αυτά είναι δικά μου, Άκου τώρα. Δεν έχεις ακούσει τα Μπαλούρδος News. Περίμενε να ακούσει τα Μπαλούρδος News σε λίγο. Η Ερυθρά να γίνει κοκκινιά. Η αρρώστια. Τα κόκκινα φανάρια να γίνουν Ερυθρά φανάρια. Και σου έχω το καλύτερο για το τέλος. Η νέα Ερυθρέα να γίνει νέα κοκκινιά. Το μαλάκα, δεν παλεύομαι. Πραγματικά, ξελιγώθηκα. Περίμενε. Νιν και ΑΗ, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου. Πίτσε μπλε, τσολιά σεν δε τσόλια μπαντ. Αυτό το Σάββατο στο Ηράκλειο τη Κρήτη και αυτή την Κυριακή στα Χανιά. Τέλος, γεια. καημένο σα. Παραπολιτικά. Παραπολιτικά, δεν θέλω να σταράξω, τονίζεται αλλού. Ναι. Ναι. Είναι στη λίγουσα. Δεν μ' αρέσει η παρέμβαση τη εξουσία υπέρ του πάγου. Δεν τηρείται δηλαδή τώρα ο νόμο που λέει άμα έχει δύο ομάδε δεν επιτρέπεται. Προσπαθεί να αλλάξει την απόφαση. Παράγκα, είναι στημένο το πρωτάθλημα. Να σα πω, να πω λίγο την άποψή μου. Α, ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία δουλειά ως κυβέρνηση να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο τώρα. Επειδή δηλαδή θα πάει το θέμα στη δικαιοσύνη. Τι δεν έχει καλέ, ξέρεις ποιος έχει τις ομάδες? Αυτοί που έχουν και τα κανάλια. Ξέρεις ποιοι έχουν τα κανάλια? Αυτοί που παίρνουν και τα λιμάνια. Και διάφορα δημόσια έργα. Δεν έχει δουλειά η Νέα Δημοκρατία. Άμεση συσχέτιση έχουν. Το ίδιο λέμε. Πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, διότι έχει δύο ομάδες, ενώ άλλοι δεν έχουν δύο ομάδες και τηρούν τον νόμο. Μη μου ανοίγει το στόμα τώρα, ποιοι δεν έχουν δύο ομάδες τώρα. Μη μου ανοίγει το στόμα. Άστο. Απλά ο ΠΑΟΚ καρφώθηκε. Ορίστε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, βεβαίως. Μια νυφάλια άποψη. Εγώ νομίζω ότι αφού ο νόμος απαγορεύει, δεν πρέπει να αλλάξει τώρα το νόμο, δηλαδή η επέμβαση στη δικαιοσύνη. Άμα είναι έτσι, αυτό δεν είναι κράτος δικαίου, αυτό είναι μια χαλούδα. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Ενώ ήμουν σίγουρος ότι ήταν ένα κράτος δικαίου όλα αυτά τα χρόνια, θες συντάξεις, θες πληστηριασμούς, θες μισθούς, εργασιακά δικαιώματα γενικότερα, και εγώ ήμουν σε ένα κράτος δικαίου. Αποφάσεις δικαιοσύνης γενικώς ήταν ένα κράτος δικαίου και αυτή η απόφαση μας πετάει έξω. Μας πετάει έξω. Κατάλαβα. Και γίνεται ξαφνικά αναξιόπιστο το κράτος. Και ένα άλλο, το διώχνει το Ζαγοράκι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι από τη μία διώχνει αυτό που είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά η ίδια η Νέα Δημοκρατία θα κάνει νομοθέτημα υπέρ του ΠΑΟΚ. Κλείνουν αυτό το Ζαγοράκι, κλείνουν και τον τάφο τους, εγώ αυτό ξέρω.